Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Yeni bir Kırık Plak Kulübü'nden daha merhaba diyerek Işıl German'dan dinleyeceğimiz Aşkın Kederi adlı şarkıyla programımıza başlıyoruz. Bu şarkı senaryosunu Çağan Irmak'ın yazdığı 2005 yılında gösterime giren Yolculuk filminin de finalinde kullanılmıştı. Sakladım gözlerimi o gece. Işıl German'ın ardından Bora Ayanoğlu'nu dinliyoruz. Rosemary. Bir gariplik çöker vay, bir gariplik çöker vay vay vay vay vay vay vay vay. Oturmuşum manofta, oturmuşum ben, ofta gelir geçer trenler. O tren senin, vay bu tren benim, vay say say say say say say say. Sanki gelirmiş Kars'tan, sanki gelirmiş Van'dan, sanki gelirmiş İstanbul'dan. Benim gönlüm sen deli be, benim gönlüm sen deli be, rose rose rose rose rosemary. Yakar sevda beni, bir de vatan hasreti, dar gelir bana Almanya. Senin saçın sarı sarı, senin gözün mavi mavi, rose rose rose rose rosemary. Şu Almanya illeri çalışır işçileri, hem çalışır sever gönülleri. Bir gariplik çöker vay, bir gariplik çöker vay vay vay vay vay vay vay vay. Oturmuşum banofta, oturmuşum banofta, gelir geçer trenler. O tren senin vay, bu tren benim vay say say say say say say say. Sanki gelirmiş Kars'tan, sanki gelirmiş Van'dan, sanki gelirmiş İstanbul'dan. Benim gönlüm sen deli be, benim gönlüm sen deli be, rose rose rose rose rosemary. Yakar sevda beni, bir de vatan hasreti, dar gelir bana. Klasik Türk müziği türünde eserler dinleyerek tanıdığımız İnci Çayırlı'yı bu kez farklı bir çalışmada dinliyoruz. Postacı. Bekletip de beni üzmesin postacı, uzadı mektubum artık arası. İstemem başlık parası, sözümü tekrar et, selam et gayrı. İstemem bulmasın başlık parası, sözümü ve güçlü bir yorum Ertan Anap'a. Aşkım dillere destan. Turu'yu dinliyoruz. Sevda. Saçları alev gibi, gözleri rüya gibi, güzelsin hayallerle, özlenen cennet gibi. Ne kadar gizlesen de, ne kadar yok desen de, hayali dünkü gibi yaşıyor gözlerinde. Sevda, sevda, unut onu dinsin gönlünde fırtına. Sevda, sevda, değmez ona ağlamaya. Sevda, sevda, değmez ona ağlamaya. Müzik Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Bu şarkıda da Gülistan Okan sizlerle. Alıştım sana bir tane. Alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtacım. Sevilmeye, sevmeye. Her sabah uyandığımda seni bulurdum yanımda. Yokluğun bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yana bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğum sarı. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Sana bir tanem, yokluğuna dayanamam. İnan sensiz kaderimle tek başıma savaşamam. Ben seninle var olmuşum, ben seninle bir sarhoşum. Sen yanımda olmayınca gayesizim, bomboşum. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yok.

çalsa bile konuşurum sen diye. Kapım açık bak yine seninleyim. Başkası kollarımda, sen varsın yanımda. Öptüğüm dudaklarda seni özlerim. Söylenen sözler senin, aşk şarkımsın benim. Gözlerim kapalı seni dinlerim, beklerim. Bakarlar deli diye, sevişirim seninle. Göremezler ben içimden gülerim. Sen sağımda solumda, sigaramda odamda, yaşıyorsun bak yanımda. Başkası kollarımda, sen varsın yanımda. Öptüğüm dudaklarda seni özlerim. Söylenen sözler senin, aşk şarkımsın benim. Gözlerim kapalı seni dinlerim, beklerim. Bakarlar deli diye, sevişirim seninle. Göremezler ben içimden gülerim. Sen sağımda solumda, sigaramda odamda, yaşıyorsun bak yanımda. Kırık Plak Kulübü'nde Ajda Pekkan'ın ardından Nil Burak'a kulak veriyoruz. Bir Garip Olur İçim. Thank you. Bir söz. Geldiğim gibi giderim, gülen yüzünü görmeden. Sanıyorsun ki dünyada çılgınca tek sevilensin. Geldiğim gibi giderim, gülen yüzünü görmeden. Sanıyorsun ki dünyada çılgınca tek sevilensin. Ben ne aşklar yıkmışım bir bakış bir söz uğruna. Bakmaz sana kapılmışım en mutsuz bir anımda. Bir söz uğruna bakmaz sana kapılmışım en mutsuz bir anımda. Yaşarsın. Beni de özleyenler var. Koşar gelirler şaşarsın. Affettim diyene kadar. Keyfine göre yaşarsın. Beni de özleyenler var. Koşar gelirler şaşarsın. Affettim diyene kadar. Ben ne aşklar yıkmışım bir bakış bir söz uğruna. Bakmaz sana kapılmışım en mutsuz bir anımda. Hey, ben ne aşklar yıkmışım bir bakış bir söz uğruna. Bakmaz sana kapılmışım en mutsuz bir anımda. Ben ne aşklar yıkmışım bir bakış bir söz uğruna. Bakmaz sana kapılmışım en mutsuz bir anımda. Esmeray, ayrılık olsa bile. Ne zenginlik, ne de güzellik isterim. Rüzgar gibi. Ben dün gece bir rüyada yaşıyordum sanki. Dans ettim kollarında. Genç kızlar dolandı. Sağında solunda. Sense beni seçtin. Cennete döndü dünya. İşte öyle bir şey. Erol Evgin. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir umut doldu içime. bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omzuma. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, işte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Seni düşündüm dün akşam yine, sonsuz bir huzur doldu kalbime. Bir de kendimi düşündüm sonra, bir garip bir duygu çöktü omzuma. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan, hani bir telaş duyar ya birden, İşte öyle bir şey. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan, hani bir telaş duyar ya birden, İşte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, İşte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gökyüzler yağar arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Bu hüzün dolu şarkıda Banu sizlerle. Düşündürdü yine beni gözlerin, her bakışın içimde ateş olur. Beni benden alır senin sözlerin, biri biter ötekisi dert olur. Düşlerin gerçek. sonra bu akşam ilk defa anılar içinde baş başayız seninle. Yıllanmış mektuplar, sararmış resimler, hepsi de birer birer gözyaşlarım gibiler. Dokunmayın bu akşam, gözyaşıyla doluyum. Artık resimlerde kalmış bir sevdanın kuluyum. Hayır ben değilim, ben olamam yanındaki. Hayır ben değilim yanı başındaki. Öylesine dop doluyken bugün gözlerim nasıl da gülmüşüm şu resimlerdeki gibi. Hayır ben değilim, ben olamam yanındaki. Hayır ben değilim yanı başındaki. Öylesine dop doluyken bugün gözlerim nasıl da gülmüşüm şu resimlerdeki gibi. İçimden geliyor her şeyi yakıp yıkmak. Ne bir mektup ne bir resim, hiçbir şey bırakmamak. Bu akşam sana ait ne varsa yakacağım. Anılarla beraber de yok olacağım. Hayır ben değilim, ben olamam yanındaki. Hayır ben değilim yanı başındaki. Böylesine dop doluyken bugün gözlerim nasıl da gülmüşüm şu resimlerdeki gibi. Hayır ben değilim, ben olamam yanındaki. Hayır ben yanı başındaki. Böylesine dop doluyken bugün gözlerim nasıl da gülmüşüm şu resimlerdeki gibi. Göz kardeşlerden Rana Alagöz'den Nazlanma adlı şarkıyı dinliyoruz şimdi de. Sensiz hayatım renksiz bomboş, bunu ben de biliyorum. Nazlanma. Sanma ki sensiz yaşamayı yalnızlığı istiyorum. Nazlanma. Yıllardır mutluluğumuz için gözyaşı döküyor. müziği Cahit Berkay'a ait olan Bu Nasıl Dünya adlı şarkıda Hümeyra sizlerle. Yazın erken kara yazmış, ağlın yazmışı yaradan. Güldürmemiş evet bizi, ayrı koymuş bizi yardan. Kızın son plağı Handan Karay'a ait. Tövbeler Tövbesi. Tac olsan başıma takmayacağım. Gözüme nur olsan bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbeler tövbesi. Tac olsan başıma takmayacağım. Gözüme nur olsan bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbeler tövbesi. Derdine göğsümü germeyeceğim. Bağrımı yoluna sermeyeceğim. Rüyamda sana yer vermeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Derdine göğsümü germeyeceğim. Bağrıma yoluna sarmayacağım. Rüyamda sana yer vermeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Sinemde kor olsam yanmayacağım, bin yemin etsen de kanmayacağım, seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Sinemde kor olsam yanmayacağım, bin yemin etsen de kanmayacağım, seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dönmeyeceğim, ecel ol sana baş vermeyeceğim, ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dönmeyeceğim, ecel ol sana baş vermeyeceğim, ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim, ecel ol sana baş vermeyeceğim, ve senden başka da sevmeyeceğim. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.